سنم هم سن تو اهل همین جا بود، یکی مثل من و تو توی قلبش آرزو میونه دفتراش عشقی بدون مرز پیدا بود. پدر یک روز رفتم ما چه جای قصه آقا بود، دلش تفسیر نصرالله چمران خونه تو رگهاش، جهاد اسمش جهاد رسمش جهاد اندیشه و رویا. یکی میفته صد تا مرد برمیخیزن از خونش، یکی میره میمونن هم قطارا پای پیمونه. جهادی هست تو این راه تا خونه، امادی هست امادی هست تو این راه تا وقتی جهادی هست. میخندن با یتیما و براشون شعر میخونم، در باغ شهادت پیش روی عاشقا بازه، فقط عشق که تو میدون از آدم مرد میسازه. نشون دادیم به عالم تو حرم ها شور غیرت رو، خود زینب جدا کرده علم دارای این خط رو، خود زینب جدا کرده علم دارای این خط رو. دلش تفسیر نصرالله چمران خونه تو رگهاش، جهاد اسمش جهاد رسمش جهاد اندیشه و رویا. یکی میفته صد تا مرد برمیخیزن از خونش، یکی میره میمونن هم قطارا پای پیمونش. جهادی هست تو این راه تا خونه، امادی هست امادی هست تو این راه تا وقتی جهادی هست. در شور نبرد و گرد میدونه، جهاد اسم من و تو نیست تنها رسم مردونه. رهایی تو ای پروانه از پیر مبارک با، برای مؤمنین دنیا پیامبر گفت زندونه. برای تو چه پایانی چه تقدیری مقدر بود، دم آخر سرت رو دامن سالار بی سر بود، دم آخر سرت رو دامن سالار بی سر بود. یکی میافته صد تا من برمیخیزن از خونش، یکی میره میمونن هم قطارا پای پیمونه. جهاد ما ادامه داره تا ظلم و تباهی هست، میشه خاک سرخی هست تا کاخ سیاهی هست. کی میفته صد تا مر برمیخیزن از خونه، جهادی هست.